reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 października, minęła 17. W serwis Trójki Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Protestujący lekarze chcą rozmawiać z premier. Za 2 godziny kolejne negocjacje, ale z ministrem zdrowia. Magdalena Sroka zostanie odwołana ze stanowiska dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zapowiedział wiceminister kultury. W Puszczy Białowieskiej nie ustają protesty ekologów. Leśnicy nadal prowadzą wycinkę drzew. Obie strony zarzucają sobie łamanie prawa. Za 2 godziny minister zdrowia znów spotka się z prowadzącymi od tygodnia głodówkę lekarzami rezydentami. W tej chwili w Szpitalu Dziecięcym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego protestuje około 20 osób. Chcą, żeby rząd przeznaczył więcej pieniędzy na służbę zdrowia, żeby była mniejsza biurokracja. Domagają się także wyższych pensji. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Jarosław Biliński na posiedzeniu Komisji Zdrowia mówił, że do dziś nie było żadnych negocjacji z protestującymi lekarzami, że nie było rozmów z osobą, która może podjąć wiążące decyzje budżetowe. Co innego mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Było spotkanie moje bezpośrednio na miejscu u głodujących 3 października. Następnie 4 października spotkaliśmy się w Centrum Dialogu, a 6 i 7 października były spotkania innych osób reprezentujących Ministerstwo Zdrowia z rezydentami. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o dalszy harmonogram, na dzisiaj, na 19 jesteśmy umówieni na kontynuację. Protestujący lekarze mówią, że czekają na rozmowy z premier. A Beata Szydło pytana dziś o tę sprawę przez dziennikarza odpowiedziała, że dialog z rezydentami zakończy się powodzeniem, a zmiany, które są proponowane przez ministra Radziwiłła, w znaczny sposób poprawią funkcjonowanie służby zdrowia oraz sytuację młodych lekarzy. Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała pismo ministra kultury w sprawie odwołania Magdaleny Sroki ze stanowiska szefowej Instytutu. Jednak, jak mówi wiceminister kultury Paweł Lewandowski, opinia Rady do niczego nas nie obliguje. Polityk zapowiedział, że Magdalena Sroka zostanie odwołana, ponieważ naraziła na szwank dobre imię instytucji. Poziom zaufania do dyrektora instytucji, który w ten sposób reprezentuje ją na świecie, dyskwalifikuje takie postępowanie. Zostanie rozpisany konkurs zgodnie z ustawą o kinematografii. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji o odwołaniu pani dyrektor Sroki. Jak tylko wszystkie warunki formalne do tego zostaną spełnione, czyli w momencie, kiedy oficjalnie wpłynie do nas opinia Rady. Rada wyjaśniała już te kwestie z Magdaleną Sroką i zapewniła ona, że nie znała treści listu, mówi przewodniczący Rady Jacek Bromski. Rada dała wiarę wyjaśnieniom Magdaleny Sroki i uznała je za wystarczające. Szkoda wizerunkowa wynikająca z wysłania takiego listu okazała się znikoma. Nie występują więc przesłanki wymienione w artykule 14 ustawy o kinematografii, na podstawie których byłoby możliwe odwołanie Magdaleny Sroki z funkcji dyrektora PISF. Wiceminister Paweł Lewandowski spotkał się z delegacją manifestujących przed budynkiem Instytutu w obronie Magdaleny Sroki przedstawicielami środowiska filmowego. W Puszczy Białowieskiej, w okolicy szlaku Dębów Królewskich, ekolodzy próbują nie dopuścić do wywozu drewna. Blokada trwa już 6 dzień. Zdaniem protestujących działania leśników są łamaniem prawa. Poprzez pozbawianie Puszczy Białowieskiej tej substancji organicznej, leśnicy szkodzą jej bardzo, nie powinni tego robić. Ciężko pojąć, dlaczego drzewa wycinane ze względu na nasze bezpieczeństwo są wywożone. Skoro drzewo już leży wycięte, nie jest w stanie podnieść się i rzucić na jadącego drogą. Jest to typowa komercyjna wycinka. Leśnicy nie rozumieją, że społeczeństwo upomina się w pewien sposób o lasy. Przedstawiciele Lasów Państwowych mówią, że ekolodzy przeszkadzają w pracy. Dlatego do usuwania blokach skierowano strażników leśnych z całej Polski. Sytuacja jest bardzo napięta, przyznaje nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Grzegorz Bielecki. My swoje służby przygotowujemy tak, żeby poruszać się zgodnie z prawem i w granicach prawa. Na razie nam się to udaje, ale po obydwu stronach nerwy puszczają, bo sytuacja jest trudna, jest napięta. Ekolodzy domagają się całkowitego zaprzestania wyrębu drzew w puszczy. Leśnicy tłumaczą, że walczą z kornikiem i zapewniają bezpieczeństwo odwiedzającym. Prokuratura Generalna Niemiec oskarżyła byłego SS-mana o współudział w zamordowaniu w 1944 roku ponad 80 cywilów. Do zbrodni doszło w okupowanej przez nazistów Francji. Były SS-man ma ponad 90 lat. Mężczyzna jest oskarżony o to, że w 1944 roku, będąc w randze podoficera 12. Pancernej Dywizji SS Hitlerjugend, współuczestniczył w zamordowaniu mieszkańców francuskiej miejscowości Villeneuve-d'Ascq. SS-mani zamordowali wtedy 80 cywilów, w tym kobiety i dzieci. Sprawę przeciwko byłemu SS-manowi prowadzi doświadczony w tego typu procesach prokurator Jens Lehmann, który między innymi w 2015 roku doprowadził do skazania na 4 lata więzienia Oskara Gröninga, SS-mana, który był głównym księgowym w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Trudno nie mówić o piłce i o naszych reprezentantach. W zasadzie, jeżeli chodzi o mundial i naszą reprezentację, to za chwilę medale już będą rozdane. A jakiś medal na pewno już będzie dla nas, bo piłkarscy eksperci już nas przymierzają do odegrania kluczowej roli w nadchodzącym turnieju. Jan Tomaszewski, jak to on, można nawet pomyśleć, że wygramy cały turniej, ale Piotr Mowlik, były reprezentacyjny bramkarz, mówi, że stać nas na medal, że mamy świetnych piłkarzy. No i balon będzie pompowany. Pewnie mecze z lepszymi zespołami trochę zweryfikują wartość polskiego zespołu, z lepszymi albo przynajmniej dobrymi, bo zagramy z Urugwajem i Meksykiem niedługo na pewno, a być może zagramy również z Brazylią. O tym mówił prezes PZPN Zbigniew Boniek. Tak, to rzeczywiście. Muszę powiedzieć, że prowadzimy rozmowę z wieloma federacjami. Nie będę tutaj ani zaprzeczał, ani prostował, ani wymigał się od odpowiedzi. Powiedziałem, dopóki nie mamy podpisanych umów, dopóki nie mamy podpisanych konkretnych, uzgodnionych terminów, to nie będziemy się nad tym tematem rozwodzili. Natomiast coś na rzeczy jest. Natomiast wiem doskonale, że jak tylko to lekko potwierdza, to za pół godziny będziemy mówili, że już gramy z Brazylią, prawda, i kiedy, a to tak nie do końca jest. Fajnie byłoby zobaczyć Neymara w akcji, pewnie jeszcze fajniej Messiego i Mascherano, tylko nie wiadomo, skoro mówimy o finalistach Mistrzostw Świata, jak to z tą Argentyną będzie. A na samych mistrzostwach bardzo dużo będzie zależało od losowania, bardzo dużo, bo biorąc pod uwagę tylko te zespoły, które już na pewno zagrają w Rosji, to zestaw może być przeciwników taki: Hiszpania, Urugwaj i Nigeria. No i to by wyglądało dość słabo, ale z drugiej strony Szwajcaria, Kostaryka i Arabia Saudyjska. Na tym poziomie nie ma już słabych zespołów. No tak, ale ja bym wolał jednak zagrać z tym drugim zestawem niż z tym pierwszym. Pierwszy to był Hiszpania, Urugwaj, Nigeria. No to tak. Nie to... najlepiej. No a Szwajcaria, Kostaryka, Arabia Saudyjska, jest różnica. Dobrze, że te eliminacje to już za naszymi piłkarzami. Łukasz Piszczek będzie musiał mieć miesięczną przerwę od piłki podczas meczu z Czarnogórą. Piłkarz Borussii doznał kontuzji więzadeł pobocznych w prawym kolanie. To wiąże się z miesięczną przerwą. A na razie z lepszymi, bo rozmawialiśmy o tych dobrych zespołach, wygrywają nasi piłkarze po amputacjach. W zakończonych Mistrzostwach Europy Polacy zdobyli brązowe medale, pokonali reprezentację Hiszpanii 2-1. O właśnie, tu z Hiszpanami udało nam się wygrać. Po regulaminowym czasie gry był bezbramkowy remis. No i tak jakoś ciągle o tej piłce. Robert Lewandowski, podobnie jak rok temu, znalazł się na liście piłkarzy nominowanych do zdobycia Złotej Piłki za 2017 rok tym razem. Tę listę publikuje magazyn France Football. No, rzecz jasna, Lewandowski jest jedynym Polakiem z szansą na to prestiżowe trofeum, chociaż z tymi szansami to słabo jest, dopóki grają Messi, dopóki gra Ronaldo. No i właśnie zdaje się, że Ronaldo, tak przynajmniej fachowcy mówią, wygra ten plebiscyt po raz piąty, choć obok niego i Lewandowski, i Messi, i takie tuzy jak Dybala, Marcelo, Suarez, De Bruyne, Kane, czy właśnie Messi. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. W Sudetach i w Beskidzie Śląskim miejscami opady deszczu, a wyżej deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 2 do 7 stopni, nad morzem do 9. Nad morzem silniejszy wiatr, w porywach do 70 km na godzinę. Wiatr z zachodu, to w nocy. Jutro w ciągu dnia najsilniejsze porywy wiatru w górach, do 60 km na godzinę. Temperatura we wtorek od 9 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład kupując smartfon Lenovo K6 za 599 zł. Oszczędzasz 80 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na mediamarkt.pl. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacę Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacę Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacę Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacę Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00.

bardzo serdecznie. Bardzo ciekawie tutaj jest w tym hotelu w Wawrze, no bo mijają się dwa światy. Wyjeżdżają reprezentanci polscy w piłce nożnej, którzy świętowali tutaj awans na Mistrzostwa Świata. Przyjeżdżają za to żużlowcy, którzy dzisiaj wezmą udział w wieczornej gali PGE Ekstraligi. No i muszę powiedzieć, że tak jak żużlowcy właściwie znają wszyscy reprezentantów Polski w piłce nożnej, no to już piłkarze tak żużlowców nie znają, ale zapewne jakby się tutaj pojawił Tomasz Golob, to wszyscy byłby bardzo rozkwytywany i wszyscy chcieliby od niego autograf. I to w tej chwili się dzieje, tak? Piłkarze wyjeżdżają, a żużlowcy przyjeżdżają. Tak, tak, w tej chwili się dzieje. Powiedziałem o tym wielkim świętowaniu, długim świętowaniu, które miało miejsce wczoraj po wczorajszym meczu wygranym 4-2 z Czarnogórą. No i nawet nie ukrywali tego reprezentanci Polski. Kamil Groszicki przed chwilą wyjeżdżał ze swoją rodziną, z żoną, z dziećmi. No a w mediach społecznościowych wcześniej napisał, że łeb pęka, fantastyczna noc. No i to jest taki kontrast z tym, co z kolei robił Robert Lewandowski dzisiaj, bo nie wiem, czy wiesz, że rano bronił pracę licencjacką na kierunku wychowania fizycznego i specjalizacji menedżerskiej. A temat pracy to był Robert Lewandowski numer 9, droga do sukcesu, czyli mamy kolejnego kadrowicza z licencjatem. Wcześniej bronił się także Jakub Błaszczykowski. No a konferencja prasowa, która się tutaj odbyła, pojawił się na niej Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, selekcjoner Adam Nawałka. Boniek powiedział, że misja eliminacji Mistrzostw Świata została zakończona i że zaczynają się działania skierowane właśnie na mundial, w tym mecze towarzyskie. Do czasu Mistrzostw Świata nie będziemy rozgrywali meczów o punkty, będziemy rozgrywali mecze towarzyskie. Na jesieni tego roku zagramy dwa spotkania z Urugwajem w Warszawie i z Meksykiem w Gdańsku. Podczas spotkania Urugwaju w Warszawie umówiliśmy się już z trenerem Adamem Nawałkę, żeśmy rozmawiali. Będzie to pożegnalny także występ Artura Boruca. Dzisiaj rano z nim rozmawiałem. Artur Boruc zostanie przez trenera Nawałkę powołany po raz ostatni na spotkanie reprezentacji narodowej. Ustaliliśmy z trenerem i poinformowałem Artura, że zagra 44 minuty. W 44 minucie chcielibyśmy, aby Stadion Narodowy, żebyśmy zrobili Arturowi standing ovation. No i fajne to jest, że pamiętają Artur Boruc, zasłużony reprezentant Polski. Mecz z Meksykiem, z Urugwajem, tak jak wspominał w Tomasz Gorazdowski serwisie, jest szansa na mecz także z Brazylią. Najbliższe mecze w Warszawie i Gdańsku, ale planowany jest też mecz na Stadionie Śląskim. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej odniósł się także do wczorajszego meczu. Wygraliśmy 2-0, a potem znowu coś się zacięło i to trzeba zmienić. Prowadziliśmy, remisowaliśmy, wygraliśmy i muszę powiedzieć, że tak z perspektywy czasu jak patrzę, to my się nigdy nic nie utrzymy. My jak przegrywamy mecz 2-0, to nam się wydaje, że zawsze możemy odrobić wynik. Ale jak wygrywamy 2-0, to myślimy, że przeciwnik już ma prawa do nas dojść. No ta piłka na tym nie polega. Tak samo jak się przegrywa i można mecz wygrać, tak samo można wygrywać i mecz przegrać. W najważniejszym momencie, można powiedzieć, takim filmem tych eliminacji to na pewno był wyczyny snajperskie Roberta Lewandowskiego, czyli można powiedzieć w najważniejszym momencie nasz kapitan jak gdyby też dał pieczątkę pod tym naszym sukcesem. Rzeczywiście, Robert Lewandowski jest niesamowity, jest taką lokomotywą tej reprezentacji. A selekcjoner Adam Nawałka wspominał całe eliminacje, mówił o trudniejszych momentach, mówił o tych łatwiejszych. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia. Każdy mecz to była walka od pierwszej do ostatniej minuty. Każdy mecz to nie było nasze zdecydowane zwycięstwo, oprócz meczu z Armenią, tylko musieliśmy do samego końca być skoncentrowani, być czujni. W pewnych sytuacjach właśnie tej koncentracji zabrakło. Wracam tutaj do ostatniego naszego meczu. Pełne 90 minut musimy być odpowiednio skoncentrowani. Nie ma mowy o żadnej dekoncentracji. No na pewno na mundialu z silnymi rywalami nie będzie miejsca na dekoncentrację. Jeżeli chodzi o przyszłość tę związaną z Rosją, to oczywiście padały pytania, gdzie reprezentacja będzie mieszkać podczas mundialu. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie chciał zdradzić, powiedział, że sztab już był na miejscu, jest kilka wariantów. Natomiast taka zagadka może dla słuchaczy, może ktoś będzie wiedział, bo prezes powiedział, że będzie to prawdopodobnie piękne miejsce i o tym miejscu jest piosenka o rzece. O, więc może ty na przykład, Robert, wiesz, ale piosenka o rzece, która przepływa przez miejsce, gdzie ma mieszkać reprezentacja. Ja znam tylko Batumi, no ale Batumi to przecież ale chodzi nie, ci o tego rywala, tak? O jedną z tych dwóch drużyn takich dobrych, z którą zagramy jeszcze przed mundialem. O to chodzi, tak? Nie, chodzi o to, o miejsce, w którym będziemy mieszkać w Rosji podczas mundialu. I powiedział, że to jest miejsce piękne, jest o tym miejscu piosenka, a piosenka dotyczy rzeki. No więc to już słuchacze niech się wykażą. W każdym razie najwięcej było mowy o tym, co się już wydarzyło, o eliminacjach. Trener powiedział, że drzwi otwarte są jeszcze dla piłkarzy, którzy chcą zawitać do reprezentacji, no ale wszyscy już powoli myślą o mundialu, a o jeszcze, tych najbliższych meczach. Jeszcze też wracając do tego, co się działo, jeden z piłkarzy powiedział, że rano głowa boli, bo łeb mu pęka, tak. A Robert Lewandowski noc miał pracowitą, pewnie materiał powtarzał, bo rano zdawał ten egzamin licencjacki. Ciekawy ten tytuł jest tej pracy Roberta Lewandowskiego, bo rzadko się zdarza, by pisać pracę licencjacką czy magisterską o sobie samym. A tak było w tym przypadku. A prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek powiedział, no trudno mi sobie wyobrazić komisję dzisiaj rano, która sprawiłaby, że Robert Lewandowski obleje egzamin. I rzeczywiście coś w tym jest. A nawet gdyby ktoś się odważył, to przecież nie ma w Polsce lepszych ekspertów od Roberta Lewandowskiego niż Robert Lewandowski, tak więc taka praca musiała być obroniona. No właśnie. Robert Lewandowski jeszcze da nam wiele powodów do radości. Już dał w tych eliminacjach i czekamy wszyscy i na mundial, i na losowanie Mistrzostw Świata grupy 1 grudnia w Moskwie. No i oczywiście będziemy losowani z pierwszego koszyka, a to bardzo dobra informacja. No i wtedy dowiemy się, z kim gramy i gdzie gramy, na jakich stadionach. Jeśli chodzi o siedzibę naszej kadry na mundialu, no to czekamy na Państwa propozycje. Miasto związane, miejscowość związane z tą piosenką, o której wspominał Adam. 22:07. Adam Malecki z hotelu, dziękuję bardzo. Dziękuję. 20 minut po godzinie 17. Już za chwilę Ernest Zozuń i Europa od kuchni z wciąż aktualnym pytaniem o Katalonię. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To jest czas do rozmowy, czas by znaleźć drogę do wyjścia z impasu, drogę zgodną z hiszpańską konstytucją. Mówił w Europarlamencie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans podczas debaty o sytuacji w Katalonii. Unia powściągliwie wypowiada się o sprawie, cały czas mając nadzieję, że zostanie ona jakoś zażegnana. I aktualna będzie cały czas ta piosenka. Której tekst mówi, że Hiszpania to pełne miłości najpiękniejsze miejsce na świecie. Choć fakty zdają się mówić, że piękne jest ono, ale z miłością jest już zdecydowanie gorzej. Jesteśmy w krytycznym momencie naszej demokracji, mówił w posłaniu do narodu hiszpański monarcha. Jesteśmy świadkami tego, jak kataloński rząd w nielegalny sposób dąży do oddzielenia się od naszego kraju. W kraju codziennie odbywają się demonstracje za i przeciw, a sondaże pokazują, że podział się pogłębia. Unia, jak mówiłem, jest dosyć powściągliwa w zajmowaniu stanowiska. Wzywa do dialogu. I już. Tutaj można oczywiście dać dwa wyjaśnienia. Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Po pierwsze, to tak naprawdę nie jest sprawa Unii Europejskiej. Nie mieści się to w jej kompetencjach w żaden sposób. A po drugie, jest to w jakiś sposób taka bardzo niekomfortowa i delikatna sytuacja pod względem politycznym. Ale politycznie zajęła się sprawą, czyli w Parlamencie Europejskim. Wiceszef Komisji Frans Timmermans udzielił wsparcia władzom w Hiszpanii, nie potępił użycia siły przez policję. Powiedział, że Katalonia, organizując referendum, zignorowała prawo. Obowiązkiem każdego kraju jest utrzymanie rządów prawa, a to czasem wymaga proporcjonalnego użycia siły. Podczas debaty wielu europosłów wzywało do jedności i dialogu. Apelujemy, siądźcie razem do stołu rozmów, mówił szef Hadeków Manfred Weber. Wielu europosłów mówiło o ryzyku rozpadu Hiszpanii i wzywało Katalonię, by jednostronnie nie ogłaszała niepodległości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z drugiej strony te stosunkowo nieliczne czy powściągliwe wypowiedzi jednak tak naprawdę w swojej treści były jednoznaczne. Po pierwsze, bardzo jasno wybrzmiał przekaz, że Katalonia nie zostanie uznana jako niepodległe państwo i apelowano o to, żeby wrócić do stołu rozmów, ale z pozycji, że Katalonia nie zostanie uznana. Bardzo jasno podkreślono, że niepodległe państwo będzie musiało podjąć proces akcesyjny. Czyli w sumie Unia mówi raczej, że... Tak czy inaczej, dziś zbiera się kataloński parlament. Premier rządu katalońskiego Carl Puigdemont jasno oświadczył, że jego efektem będzie ogłoszenie niepodległości. Deklaracja niepodległości nie ma charakteru jednostronnego. Jest przewidziana w ustawie o referendum, jest jego konsekwencją. My realizujemy prawo. Nie mamy kontaktu z władzami centralnymi. Oni odmawiają rozmów na ten temat, bo bliższa jest im opcja taka. W tym miejscu przypomnę jednak o Szkocji, która z zamiarem odłączenia od Wielkiej Brytanii wystąpiła. Przeprowadziła referendum, co prawda zdecydowała, że w królestwie zostaje. Ale czy sytuacja nie była podobna? W przypadku Szkocji... Jeszcze raz Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Organy Unii Europejskiej podkreślały, że nawet przy takim pokojowym, zgodnym, uzgodnionym z Londynem wystąpieniu z Unii Brytyjskiej, Szkocja i tak musiałaby się starać o ponowne przystąpienie do wspólnot europejskich, ustawiając się w kolejce państw akcesyjnych. W wypadku jednostronnej deklaracji niepodległości wydaje się, że ten warunek byłby również postawiony, natomiast on faktycznie byłby wręcz niemożliwy do spełnienia, przez Katalonię. Trzeba pamiętać o tym, że przystąpienie do Unii Europejskiej wiąże się po pierwsze z uregulowanym statusem prawno-międzynarodowym danego podmiotu. Ten podmiot nie może być uwikłany w jakieś wojny, konflikty, etc. A po drugie odbywa się na mocy jednogłośnej decyzji wszystkich dotychczasowych państw członkowskich, co jest mocno wątpliwe, zważywszy na to, że rząd hiszpański miałby formalne prawo weta w tej sprawie. Gra o Katalonię się toczy. Ma ona swoich zwolenników i przeciwników, ma ona swoich krytyków. Solidarność europejska staje się coraz silniejsza, bowiem dziś Francja zadeklarowała, że niepodległej Katalonii nie uzna. Stwierdzając, że... Ale czy aby nie mamy ważniejszych spraw, by być solidarni? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Punktualnie 17:30. W Trójce skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się skargami rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, które sprzeciwiają się ekshumacji swoich bliskich. Trybunał dał polskiemu rządowi czas do 22 listopada na złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Skargę złożyły Ewa Maria Solska i Małgorzata Ewa Rybicka. Zarzucają w niej zarządzenie ekshumacji wbrew ich woli oraz pozbawienie ich skutecznych środków odwoławczych od postanowienia prokuratora w tej sprawie. Naruszają m.in. ich prawo do prywatności i życia rodzinnego gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Skarżących przed Trybunałem będzie reprezentować Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wnioski o wypłatę pierwszych zasiłków dla mieszkańców województw najmocniej poszkodowanych przez orkan Ksawery podpisał szef MSW. Łączna kwota wsparcia to na dziś 435 tysięcy złotych. Pierwsza transza trafi do województw wielkopolskiego i lubuskiego na najpilniejsze potrzeby. 10 osób poszkodowanych w zderzeniu tramwaju z ciężarówką w Łodzi. Motorniczy wjechał na stojący na torowisku samochód, mówi Marzanna Boratyńska z Drogówki. Kierowca samochodu ciężarowego miał zamiar skręcać ulicę Zgierską, a w tym czasie nadjechał tramwaj od kierunku centrum miasta, w kierunku Zgierza. Doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów. Wiem tylko tyle na ten moment, że 10 osób jest rannych. Rannych zawieziono do szpitala. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Amerykański ekonomista z Uniwersytetu Chicagowskiego Richard Feller jest tegorocznym laureatem Nagrody Nobla z ekonomii. Reprezentuje tak zwaną psychologię ekonomii, która zajmuje się zachowaniami ludzi i podejmowaniem przez nich decyzji. To bardzo ciekawy wybór, mówi o decyzji Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Idzie w kierunku wskazania użyteczności bezpośredniej, codziennej, związanej z zarządzaniem na poziomie konsumenckim z zadowoleniem ludzi. Czy idziemy chyba w uznanie takie, że takie twarde zasady ekonomiczne, które do tej pory były najistotniejsze, stały się mniej istotne, bo człowiek ekonomiczny, homo economicus, staje się tym wyznacznikiem decyzji, wyznacznikiem też ocen, które są podejmowane. To próba zrozumienia człowieka, który podejmuje decyzje. Państwo ma mu w tym pomóc, pozostawiając jednocześnie wolność wyboru. Człowiek podejmuje decyzję o charakterze impulsu, ale z drugiej strony jakby zachowując cały czas wolność i państwa też w jakiś sposób sterują zachowaniami społecznymi, ale muszą, dbając na przykład o tą pozycję makro, szanować też pozycję mikro człowieka, czyli to, że on nadal zachowuje wolność wyboru. Nagroda dla Richarda Feylera nie jest dużym zaskoczeniem. Ekonomista był wymieniany jako jeden z bardzo prawdopodobnych kandydatów. Ważniejsze jest, że Szwedzka Akademia uhonorowała bardziej myślenie praktyczne niż teoretyczne. Nobel z ekonomii przyznano po raz pierwszy w 1969 roku. Fundatorem nagrody jest Narodowy Bank Szwedzki. Jej wartość to 860 tysięcy euro. Polska zabiega w Brukseli o hojny unijny budżet po 2020 roku i chce, by był on rozpisany na 7 lat. Takie stanowisko przedstawił w Brukseli wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński. Tymczasem jedna z propozycji komisji przewiduje 5-letnią perspektywę. Krótszy budżet może sprawić, że krajom trudniej będzie wykorzystać pieniądze, a komisji łatwiej będzie je odbierać.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut, godzina 18. Wracamy do zagadki, jaką zadał dziś prezes PZPN Zbigniew Boniek, pytany o miejsce, gdzie będą mieszkać nasi piłkarze w czasie Euro, w czasie Mundialu w Rosji. Jak wystartuje pan z Okęcia, to musi pan na wschód jechać. Nie, do Moskwy nie chcemy. Chcemy gdzieś tam pojechać, może nie za daleko, może nie za blisko, do ładnego miasta może, ale jest taka jeszcze też piosenka fajna o pewnej rzece, zobaczymy. Ładne miasto i rzeka, i co to może być? Odnośnie miejsca pobytu naszych piłkarzy, to mi się przypomniało z lekcji religii. Przepraszam, przypomniało mi się z lekcji rosyjskiego. Taka piosenka noć pływu na dne woj, tylko mnie nie do sna. I potem było, jest i ty z małych led w Leningradzie żywiosz. No Leningrad teraz Petersburg. Jeśli Zbigniew Boniek też się uczył tej piosenki, no to może chodzi o Petersburg. 22 i 7 trójek. Takie skojarzenia z Wołgą to by były banalne, ale ja mam takie skojarzenie Sielce nad Oką. Pamięta pan piosenkę? Szumi dookoła las i tak dalej, tam coś przypomina widok znajomy ten. To właśnie to mi przypomniało. To jest oryginalne, prawda? Dziękuję panu za telefon. No, wydawać by się mogło, że ta Oka to jest dobry trop. Padło pytanie dotyczące, gdzie może być rozlokowana polska reprezentacja w Rosji. Wydaje mi się, że propozycję, która może być prawdą, i ona dotyczy miasta Riazań nad rzeką Oką. 22 i 7 trójek, do zagadki pewnie powrócimy, a po drugiej stronie szyby jest już Beata Michniewicz. Za chwilę Puls Trójki, wrócimy do protestu głodowego lekarzy rezydentów. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gośćmi są posłowie z Sejmowej Komisji Zdrowia, Marek Hok z Platformy Obywatelskiej i Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący komisji. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Od 2 października głodują lekarze rezydenci, domagają się wyższych nakładów na zdrowie, chcą poprawy warunków pracy i płacy. Spotykali się już z ministrem Konstantym Radziwiłłem, negocjowali z innymi przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Chcą spotkania z premier Szydło. A dzisiaj o przyczynach protestu i o sytuacji w służbie zdrowia rozmawiali posłowie Sejmowej Komisji, zresztą z udziałem ministra i głodujących rezydentów. Jedna z lekarek zasłabła. W jakim stopniu, proszę panów, protest może być skuteczny? Czy żądania lekarzy są w jakimś stopniu, może w 100% uzasadnione, czy mają szansę na spełnienie? Pan poseł Hok. Te oczekiwania są w pełni uzasadnione, ponieważ to, co się dzieje w ochronie zdrowia, a niezgodnie z tym, co było zapowiedziane w kampanii wyborczej przez przedstawicieli PiS-u, a zwłaszcza w ekspoze pani minister, pani premier Beaty Szydło, nie jest realizowane. Dzisiaj pan minister... Ale konkretnie o czym pan mówi? O nakładach na zdrowie? O nakładach, o dostępności, o braku kolejek, o tym, że wszystko idzie dla pacjenta, że nie będzie już oczekiwana w takim czasie dostępność do diagnostyki, do leczenia, do specjalistów, o wzroście wynagrodzeń we wszystkich grupach zawodowych, medycznych. To było zapowiedziane. Pani premier mówiła, że lekarz musi zarabiać godnie i to bardzo znacząco i to było 2 lata temu mówione jeszcze w ekspoze sejmowej mównicy. Nie zostało to spełnione. Myślę, że rezydenci, młodzi lekarze, którzy chcą pracować... Nie zarabiają godnie? Zarabiają bardzo niskie wynagrodzenie. A co to znaczy godnie? To znaczy, że wynagrodzenie w wysokości dla rezydentów, to ludzi, którzy już pracują i specjalizują się w wysokości 3100 zł albo 3700 brutto, to jest wynagrodzenie, które nie pozwala w żaden sposób... Ale według się... pana, jakie byłoby godne? Trudno mówić o godności. Myślę, że chodzi o godność sam zawodu. Pan to powiedział. Godne sprawowanie swojego zawodu i myślę, że o to chodzi tym młodym lekarzom, którzy biorą na siebie odpowiedzialność, bo myślę, że oni przez najbliższe 30-40 lat będą odpowiadali za ochronę zdrowia. Starzejące się społeczeństwo, starzejący się lekarze i pielęgniarki dzisiaj już nie walczą ale w ten sposób. Podać wysokości zarobków godnych, bo lekarze je podają. Podają. A minister Radziwiłł mówi, że one są astronomiczne. Nie są astronomiczne, ponieważ jest projekt, był projekt obywatelski, który miał wejść do Komisji Zdrowia latem, jeszcze w lipcu tego roku, gdzie ten projekt obywatelski przewidywał wzrost wynagrodzeń we wszystkich grupach zawodowych, medycznych i lekarskich, i pielęgniarskich, i laborantów i wszystkich innych zawodów medycznych. Ale problem polega na tym, że obywatele nie mają swoich pieniędzy. Pieniądze ma państwo, w związku z tym trudno obywatelom rozdawać pieniądze. Pan poseł Latos, jakie według pana byłoby godne wynagrodzenie dla lekarzy rezydentów? Ja myślę, że z pewnością trzeba dochodzić do wyższego wynagrodzenia i to pan minister Radziwiłł proponuje. W ciągu najbliższych 2-4 lat to będą wzrosty od ponad 1000 zł do ponad 2000 zł, 2500 zł dla wszystkich rezydentów. Tam będzie gradacja. Część będzie miała więcej z tych wybranych deficytowych specjalności. Tak, to wiemy i to nie wszystkim lekarzom się podoba, szczególnie tym, którzy nie mają tych specjalności, nie obrali tych specjalności, które będą lepiej wynagradzane. Ale trzeba momencik powiedzieć, że to nie minister Radziwiłł wprowadził to zróżnicowanie. To zróżnicowanie jest od wielu, wielu lat, tylko te widełki najwyżej się jeszcze bardziej rozszerzą, dlatego że ta różnica obecna nawet tych zarobków też jest powodowana tymi specjalnościami deficytowymi i niedeficytowymi. No i cały czas obserwujemy, że brakuje na przykład internistów, chirurgów, pediatrów, psychiatrów, patomorfologów. I tutaj pan minister chce wyraźnie, lekarzy rodzinnych, chce wyraźnie preferować te specjalności i dać rezydentom dodatkowe 1200 zł więcej dla tych, którzy będą wybierali te specjalności. Część lekarzy, jak powiedziałam, i tak jak mówi pan poseł Hok, mówi, że to jest dzielenie lekarzy, ale sami zaproponowali, żeby lekarze wszyscy rezydenci na wejście mieli 6400, a ci w specjalizacjach preferowanych 800. czyli jednak oni uznają ten podział. Tak, ale to nie była propozycja lekarzy rezydentów, tylko to była propozycja tego projektu obywatelskiego, który był przygotowany przez wszystkie grupy zawodowe medyczne. Ale i oni tam, się pod tym podpisali. Oczywiście wszystkie grupy się podpisały, ale te projekty, które chce realizować pan minister Radziwiłł, polegają na tym, że do roku 2021 właśnie ten wzrost wynagrodzeń będzie właśnie w sposób kroczący, dochodzący do bardzo niskiego wskaźnika, jakim została przyjęta ta ustawowo podwyżka dla zawodów medycznych. Pewnie 3900 zł to była taka bazowa suma, która miała być podstawą do wynagrodzeń wzrostu i do roku 2021 ten wskaźnik miałby być na przykład dla lekarzy 1,25, dla lekarzy stażystów 1, dla pielęgniarek 0,75, także to są sumy, które może jeszcze dwa lata temu rzeczywiście były realne do przyjęcia przez zawody lekarskie, ale dzisiaj, kiedy średnia krajowa jest ponad 4,5 tysiąca złotych, to ten dystans się coraz bardziej się oddala. Panie pośle, to teraz ja powiem, że w 2008 roku pensja rezydenta wynosiła 107% średniej krajowej i 282% płacy minimalnej, a dzisiaj one są poniżej średniej krajowej, a pan mówi o podwyżkach. I te podwyżki w takim tempie, one mogą nie dogonić tych średnich krajowych, prawda? No to... Ja nie mówię już o dwukrotności, ale mówię o tym, że jeżeli prace w gospodarce rosną, jest dobra koniunktura, wzmaga się presja płacowa różnych grup społecznych, tym bardziej lekarze czują się tutaj no troszeczkę upokorzeni. No, z czego to się wzięło, ta zmiana? No wzięła się stąd, że za czasów rządów Bartosza Rukowicza w ministerstwie nie było żadnych podwyżek. Więc skoro płace inne szły w górę, a rezydentów stały w miejscu, no to doszło do sytuacji ale takiej, że już musimy... są prawie tak, dwa lata. I dlatego my chcemy to nadrabiać. My to już nadrabiamy. Od 1 lipca będą tego roku, podkreślam, będą pierwsze podwyżki. Od 1 stycznia przyszłego roku 2018 będą kolejne podwyżki. To tak dlaczego rezydenci głodują? Czy są pazerni? Nie. Po prostu możemy powiedzieć w ten sposób, że po latach, kiedy nic się nie działo i byli niepoważnie traktowani przez poprzednią władzę, być może teraz uznali, że chcą zaprotestować. Ale wtedy nie strajkowali. No właśnie, to należałoby zapytać Bartosza Rukowicza, w jaki sposób on z nimi prowadził dialog, nie spotykając się, nie rozmawiając, nie dając podwyżek i nie mając protestów, no bo takie były realia. Znaczy, teraz, jeśli były protesty, to na pewno nie głodowe. Teraz 20, no takich w ogóle nie było, jakichś większych. Teraz 20 spotkań w ministerstwie, propozycja podwyżek, a mimo to strajk głodowy. Ja to zostawiam, no, w ocenie słuchaczy, natomiast pan poseł Hock niewyuważnie słuchał expose pani premier. Pani premier wszystko to, co zapowiadała, sukcesywnie zaczyna realizować. Łącznie z zapowiedzią również dzisiejszego dnia powtórzono po raz kolejny, że będą wzrosną nakłady na ochronę zdrowia do 6% PKB, czy do 6% produktu krajowego brutto, czyli o kilkadziesiąt miliardów więcej. Natomiast one będą wzrastały, no będą wzrastały po kilka miliardów co roku więcej. No, nie możemy wpompować kilkadziesiąt miliardów w jednym roku, bo po pierwsze tych pieniędzy nie ma, a po drugie system by je w jakimś sensie zmarnował. Trzeba wykorzystać te pieniądze nie tylko na podwyżki, ale także do skrócenia kolejek, do przeformatowania systemu, do przesunięcia większej ilości procedur medycznych do lekarzy rodzinnych. Krótko mówiąc, do naprawy i reformy. Dobrze, ale jak rozwiązać problem tych głodujących lekarzy rezydentów? Rozmawiać z nimi. Przede wszystkim trzeba rozmawiać. Tak, ale oni mówią, że oni nie są w stanie utrzymać rodzin z tych właśnie pensji, o których mówi minister Radziwiłł, że one nie są głodowe. No ale jeżeli oni by pracowali tylko na tej swojej rezydenturze, to one byłyby głodowe, dlatego że nie da się utrzymać rodziny, mając około 2000 na rękę, prawda? Bo no, podawaliśmy te sumy, ale to były sumy brutto. 3700 brutto, rzeczywiście. Dlatego też będą podwyżki. Najniższe 370. Tak. No do tego oczywiście dochodzą dyżury, ponieważ rezydenci są normalnie w systemie dyżurowym, więc mniej więcej drugie tyle pewnie jest dyżurów. Nikt nie twierdzi, że to jest, bo taki jest system pracy lekarzy. Nikt oczywiście nie twierdzi, że to jest satysfakcjonujące, ale też patrzmy na realną sytuację w ogóle młodych ludzi w Polsce, którzy w ogóle mają generalnie no, nie najlepsze zarobki, wcale nie lepsze od młodych rezydentów i też mają rodziny, też mają inne osoby na utrzymaniu. I wreszcie, że nie uda się tego wszystkiego, tych wszystkich zaległości nadrobić w ciągu, nie wiem, pół roku, roku, czy nawet dwóch lat. Będziemy to nadrabiać w ciągu kolejnych lat. Jest to rozpisane, te podwyżki na przyszły rok, na ten rok, przyszły rok i kolejne, w sumie na 4 lata. Ja myślę, że przedstawiciele innych zawodów mogą się oburzyć, ale jednak taki zmęczony lekarz stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale dla pacjentów. Ale a on ma pomóc. Mam oczywiście wielki szacunek, sam jestem lekarzem, kolega jest lekarzem, chcemy, aby lekarze mogli mieć satysfakcję większą, być wypoczęci, chociaż oczywiście inni też za chwilę się oburzą, powiedzą, że też są zmęczeni, bo też ciężko pracują. Tak, ale trzeba mówimy... to zmienić, trzeba to zmienić, ale to nie jest, czy to nie jest kolejny moment, ponieważ takie dyskusje pojawiają się raz na kilka lat albo i częściej, o zmianach w finansowaniu służby zdrowia, bo jeżeli nie da się od razu zwiększyć nakładów do pożądanych, no to może trzeba myśleć o współpłaceniu, trzeba myśleć o płaceniu za pobyt w szpitalu, tak jakby płacić za hotel, o dopłatach do wyżywienia. Oczywiście, były takie projekty. Ja pamiętam jeszcze parę lat temu, kiedy to właśnie Platforma Obywatelska proponowała różnego rodzaju współpłacenie, dobrowolne ubezpieczenie. Ze strony PiS-u był wielki szum i jak to może być? Przecież ochrona zdrowia w Polsce jest dostępna, bezpłatna dla wszystkich. Nie macie prawa nawet myśleć o takim projekcie. Po czym nie minęło parę miesięcy, był projekt przygotowany przez PiS. Był projekt, który nie został było. Niestety przez panią premiera, może i dobrze, odsunięty w czasie, gdzie były propozycje właśnie komercjalizacji usług w szpitalach publicznych, dopłat do endoprotezy. Nie mówię o czymś innym. Były takie projekty, one na pewno wrócą za parę miesięcy. Studyjne prace ministra Radziwiłła były. Studyjne ministra Łandy to mógł sobie prowadzić minister Łanda. Natomiast zgody na to nie było. Nigdy to nie przeszło nie przez było, rząd. Nie było, ale jestem przekonany, że nigdy będzie. Nie, do, nie pieniędzy. Nie mówię o Sejmie, ale również nigdy nie przeszło przez rząd. Ale dobrze, ale trzeba zmieniać system, ale nie w ten sposób. Ja mówiłam o innych propozycjach właśnie. Nie takich, żeby komercjalizować usługi szpitalne i wykorzystać lepiej sprzęt poza godzinami, bo to zdaje się proponował pan minister Łanda. Za opłatę. No więc właśnie, natomiast ja mówię o tym, że leczenie jest w Polsce zgodnie z konstytucją bezpłatne, natomiast czy leczeniem jest podawanie tych, nie wiem, tych kanapeczek na śniadanie, to można sobie pomyśleć, czy to jest dieta, która leczy. Bo to jest tak skromne, bo nie ma pieniędzy, że to nie jest dieta przygotowywana przez dietetyka i lecząca. To jest po prostu firmy cateringowe, które dietetyka również, to bywa różnie, ale panie redaktor, ja myślę, że jednak nie tędy droga. Mamy w tym roku i tak jest sytuacja wyjątkowo pozytywna, będzie aż 4,7 PKB, aż w stosunku bo za waszych rządów było 4,5. Natomiast trzeba dojść do 6% PKB, to co powiedziałem wcześniej, to co powiedziała pani premier, potwierdziła dzisiaj. Jeżeli do tego dojdziemy, to będzie kilkadziesiąt miliardów więcej. Prosty rachunek. Jeżeli to jest według dzisiejszego budżetu NFZ-u, to byłoby prawie 30 miliardów więcej projektu przygotowanego więc tych wzrostów wynagrodzeń do 2021 roku to jest 17 miliardów w 4 lata. W związku z tym... 6% PKB, nie ma tego. W stosunku do, mówimy, dzisiejszego dnia. W związku z tym uważam, że to rozwiąże problem w dużym stopniu i kolejek, i nad wykonań i wreszcie kwestii płacowej, przynajmniej częściowo. A jest szansa, żeby te podwyżki, które proponują lekarze i te podwyżki, które proponuje Ministerstwo Zdrowia, jakoś się spotkały. Była szansa. Nie pół drogi, no to w jakimś takim punkcie lepszym. Była taka szansa, ponieważ był projekt obywatelski, który mówił o wzroście wynagrodzeń i jednocześnie był projekt rządowy nagle wprowadzony, który spowodował, dobrze, że projekt... Pan mówi, co nie, było. To dlatego też mieliśmy pracować tymi dwoma. Tam wtedy ale moglibyśmy to, co się jest spotkać. W projekcie obywatelskim, to by oznaczało, że te 6% PKB, nawet 9% byłoby skonsumowane. Dobrze, zostawmy ten projekt obywatelski. Myślę, że naszym słuchaczom, obywatelom nie zależy, żeby wszystkie kilkadziesiąt miliardów złotych poszło na podwyżki. Chcieliby tylko, żeby skrócić kolejkę. Dobrze, ale jest tu i teraz. Jest protest, jest głodówka lekarzy, którzy nawiasem mówiąc domagają się spotkania z premier Beatą Szydło. Ale czy pani premier ma jakiś woreczek z pieniędzmi, z którego mogłaby... Nie ma woreczka pieniędzy, ale trzeba rozmawiać, panie redaktorze. Jeżeli pan minister Radziwiłł spotkał się ostatni raz z protestującymi w środę, dzisiaj mamy poniedziałek, kiedy pani premier ani razu nie miała czasu się spotkać. Ale żeby rozmawiać. Ale jakąś inną propozycję, ale ci lekarze mają propozycję, są rozmawiać o systemie ochrony zdrowia. Nie mówią o swoich wynagrodzeniach, ale mówią o przyszłości ochrony zdrowia. Również i dwa razy po ministrowie, pani premier z kancelarii. A ja muszę postawić tutaj. Z kancelarii pani premier też się spotykali. Będą się dwa razy po dwie godziny w ciągu 8 dni. Dziękuję bardzo, Marek Hok, Platforma Obywatelska, Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.